Program Trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wysłanie kolejnych samolotów do Afganistanu zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Joe Biden podtrzymuje, że Amerykanie wycofają się z Kabulu do końca sierpnia. W Londynie zmarł perkusista The Rolling Stones Charlie Watts. Polska wyśle do Kabulu kolejnych kilka lub kilkanaście samolotów, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Dotąd do naszego kraju ewakuowano ponad 750 osób, w tym wielu Afgańczyków, którzy z Polakami na miejscu współpracowali. Szef rządu ujawnił w Polsat News, że na pokładzie samolotów mają przylecieć nie tylko kolejni nasi współpracownicy, ale też osoby wskazane przez organizacje międzynarodowe. W ostatnim czasie rozmawiałem z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem, z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Krystaliną Georgiewą, i z ich strony usłyszałem prośbę o możliwość ewakuacji naszymi środkami osób wskazanych przez sekretarza generalnego i szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które włączyły się w ewakuację zarówno swoich obywateli, jak i samych Afgańczyków po tym, jak talibowie przejęli władzę w kraju. Tymczasem prezydent Joe Biden ogłosił, że ewakuacja Amerykanów z Afganistanu potrwa do 31 sierpnia. Ale wobec obaw i wątpliwości ze strony krajów G7 amerykański prezydent zlecił swojej administracji przygotowanie planów na wypadek przedłużenia operacji. Według Pentagonu zakończenie ewakuacji oznacza wycofanie wszystkich wojsk Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. Obecnie w Kabulu znajduje się 6 tysięcy żołnierzy USA oraz ciężki sprzęt. Zachowanie terminu 31 sierpnia zapoczątkowałoby wycofywanie tych sił z końcem bieżącego tygodnia. 31 sierpnia jest nieformalnym ultimatum wyznaczonym przez talibów. Utrzymują oni, że nie będą respektować rozejmu i obecności wojsk USA po tej dacie. Administracja USA nie może określić, czy groźby są realne. Komunikat prezydenta Bidena oraz brak konferencji prasowej spotkały się z krytyką. Adam Schiff, przewodniczący Komisji do Spraw Wywiadu w Kongresie z Partii Demokratycznej, oświadczył wcześniej, że nie widzi możliwości utrzymania tego terminu. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Maciej Rusiński. Prezydent Andrzej Duda uważa, że prokuratura i sądy powinny zająć się niektórymi wypowiedziami dotyczącymi działań wojska chroniącego polsko-białoruskiej granicy. Polscy żołnierze zostali znieważeni, powiedział prezydent w TVP Info. No nie będę tutaj wymieniał nazwisk tych osób, zwłaszcza jednej osoby. Powiem tak, to są przypadki, którymi powinny się zająć prokuratura i sądy, bo są odpowiednie przepisy dotyczące znieważenia funkcjonariusza w naszym systemie prawnym. To są ludzie, którzy wykonują służbę, to są ludzie, którzy realizują rozkazy, to jest wojsko, to jest straż graniczna. Powinny być realizowane odpowiednie procedury w sposób bezwzględny. Mogę wyrazić tylko jako zwierzchnik sił zbrojnych ogromną przykrość wobec tego, że polscy żołnierze zostali znieważeni. Kilka dni temu, odnosząc się do sytuacji na wschodniej granicy, Władysław Frasyniuk, dawny działacz opozycji antykomunistycznej, nazwał służby na granicy watahą psów i śmieciami. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia. Charlie Watts był najlepszym perkusistą i wspaniałym towarzyszem, napisał o zmarłym muzyku zespołu The Rolling Stones Elton John. Wybitnego artystę żegna wiele innych ikon muzyki. Był uroczym facetem, wiedziałem, że jest chory, ale nie wiedziałem, że aż tak. Był opoką, fantastycznym perkusistą, solidnym jak skała, podkreślił Paul McCartney. Na niezwykłą osobowość perkusisty Stonesów zwraca uwagę także dziennikarz Polskiego Radia Zbigniew Zegler. Jak podkreśla Charlie Watts, choć zdobył ogromną sławę, unikał blasku fleszy. Zbigniew Zegler przytoczył jedną z wielu anegdot dotyczących tego artysty. Mick Jagger pozwolił sobie na niewybredny żart, zadzwonił do Charlie'ego Wattsa do pokoju, w którym on spał, i spytał, czy jest tam mój perkusista? Ja dłużę słuchawkę. Po kilkunastu minutach potrzebnych na to, żeby Charlie Watts ogolił się, założył koszulę, wypastował buty i przyszedł do drzwi Micka Jaggera. Ten zdumiony, kiedy otworzył mu drzwi, usłyszał, nie waż się, nawet nie śmiej kiedykolwiek myśleć o mnie jako o swoim perkusiście, mój ty wokalista. Charlie Watts zmarł w londyńskim szpitalu, miał 80 lat. Igrzyska paraolimpijskie w Tokio oficjalnie rozpoczęte. Podczas ceremonii otwarcia ogłosił to cesarz Japonii Naruhito. Kilkadziesiąt minut później zapłonął paraolimpijski znicz. Igrzyska potrwają do 5 września. O wynikach na polskich zawodników będziemy na bieżąco mówić na antenach i w serwisach.

16 minut temu minęła godzina 6, program Trzeci Polskiego Radia z Państwem od samego rana. Wczoraj świat obiegła informacja, że zmarł Charlie Watts, perkusista legendarnej grupy The Rolling Stones. Miał 80 lat, przez prawie 60 lat grał razem z Mickiem Jaggerem i gitarzystą Keithem Richardsem, naturalnie w zespole The Rolling Stones. Jak przekazał jego agent Bernard Doherty, artysta odszedł w spokoju w szpitalu w Londynie w otoczeniu rodziny. O komentarz i wspomnienie Charlie'ego Wattsa poprosiliśmy gitarzystę zespołu Redbox oraz muzyka i naszego redakcyjnego kolegę Michała Kirmucia. To jest jedna z tych informacji, których absolutnie nikt z nas się nie spodziewał, chociaż oczywiście informacje o problemach zdrowotnych tego muzyka docierały do nas. No ale Stonesi to taki zespół, który po prostu wydawał się wieczny. Więc fakt, że Charlie Watts już więcej nie pojawi się z kolegami na scenie, że nie nagra kolejnej płyty, no jest smutne. Jest smutną informacją, bo to niewątpliwie jeden z najważniejszych perkusistów w historii muzyki rockowej. Oczywiście można się spierać, czy technicznie był jakiś zachwycający, czy wniósł tak wiele do muzyki jak niektórzy jego koledzy, ale jedno jest pewne, był perkusistą bardzo oryginalnym. Jeśli ktoś oczywiście nie docenia tego, co robił między innymi z grupą The Rolling Stones, no to warto też sięgnąć po jego działania pozazespołowe, bardziej jazzowe. I tam faktycznie okazywało się, że Charlie Watts to jednak wysokiej klasy perkusista. No i ta jego słynna technika gry na hi-hecie z odrywaniem ręki w momencie uderzenia w werbel jednych śmieszyła, no innym pokazywała, że można grać w sposób mniej przewidywalny, no i osiągać dzięki temu bardziej oryginalne brzmienie. Bardzo nam będzie brakowało tego muzyka, bardzo nam będzie brakowało muzyki The Rolling Stones z nim na perkusji. Szkoda. Szkoda, że już więcej nie przeżyjemy tych emocji, że już więcej nie pojawi się u nas ani tak prywatnie, jak czasami wpadał do Janowa Podlaskiego, czy właśnie na koncert z grupą The Rolling Stones. Przenieśmy się zatem teraz do roku 1966 i posłuchajmy utworu Paint It Black. I have to turn my head and Rok 66, The Rolling Stones i Painted Black w programie trzecim Polskiego Radia. 22 minuty temu minęła godzina 6. Co dla Państwa znaczyła muzyka Stonesów? Jaki był pierwszy utwór zespołu The Rolling Stones, który Państwo usłyszeli? Zapraszam do kontaktu 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. Tymczasem dalej muzycznie w trójce poznaliśmy mianowicie drugi singiel z najnowszej płyty Iron Maiden. Autorami utworu Stratego są Janik Gers i Steve Harris. W sieci pojawiają się już opinie, że utwór ma szansę zostać kolejnym wielkim hitem grupy. Warto zatem sprawdzić. How do są triole, jest wysoki wokal, jest dużo przesteru, czyli jest najnowszy singiel zespołu Iron Maiden. Ten utwór pochodzi z płyty Sense You, której premierę zaplanowano na 3 września i będzie to już 17 album studyjny w dyskografii Ironów. Ten album został nagrany w Paryżu, chociaż w całości nawiązuje do kultury samurajów. W wolnym tłumaczeniu słowo Senjutsu oznacza taktykę i strategię. Zatem trzymamy kciuki, premiera albumu już w piątek za 1,5 tygodnia. Teraz na antenie radiowej Trójki Dark Side Liberty Bell. 28 minut temu minęła godzina 6. Some of them can see her coming to the house of a sinner gone, I'm coming to see me alive. But me and the sinner war. You won't sin on a road. Liberty Bell i Dark Side na antenie radiowej Trójki. 29 minut pozostało do 7. Na szczęście dzisiaj deszcz w całym kraju odpuści, z wyjątkiem Trójmiasta, tutaj możliwe przejściowe opady. Temperatury od 18 stopni do 21 i raczej dzisiaj będzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc

It's there. You've got to press it. Jeden minut pozostało do godziny siódmej. Zespół Gorillaz i w utworze Der za nami na antenie radiowej Trójki. Pora na niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczniemy nasz przegląd prasy od sprostowania. Mianowicie wczoraj w przeglądzie prasy podaliśmy informację, że mandaty wzrosną do nawet 30 tysięcy złotych kary maksymalnej. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury zdementowało te informacje dotyczące nowych mandatów. Te informacje pojawiły się wczoraj w Dzienniku Gazecie Prawnej. W artykule napisano, że najwyższy mandat, jaki będziemy mogli dostać za wykroczenie drogowe, to 30 tysięcy złotych. Jak poinformowało ministerstwo, teza zawarta w artykule jest całkowicie nieuzasadniona. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, nie przewiduje podwyższenia kar do 30 tysięcy złotych za drobne przewinienia wskazane w artykule. Zatem tutaj sprostowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Teraz przechodzimy do przeglądu prasy właściwego. Dziennik Gazeta Prawna na początek wspomniany. I Niemcy, którzy odcięli dostęp do wielu miejsc publicznych dla niezaszczepionych lub nieposiadających negatywnego wyniku testu, Izrael z kolei szczepi trzecią dawką. Chodzi o to, że przygotowujemy się do czwartej fali, która ma się odbyć bez lockdownu. Takie są, to jest jedno z proponowanych rozwiązań. Kolejne państwa ogłaszają czwartą falę, testują rozwiązania, które pozwolą uniknąć zamknięcia. Zachorowania ponownie rosną m.in. w Niemczech, Izraelu, Kanadzie i na Słowacji. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia i Francja z kolei przygotowują się na to w nadchodzących tygodniach. Czwartą falę ogłoszono w Niemczech w zeszły czwartek, podczas gdy na początku lipca w ujęciu tygodniowym odnotowano tam zaledwie 5 przypadków nowych zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. W minionym tygodniu liczba ta skoczyła do 49. Instytut Roberta Kocha zwrócił przy tym uwagę na wysoki odsetek zakażeń wśród ludzi młodych. Więcej na ten temat w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, jak Europa przygotowuje się na czwartą falę pandemii. Rzeczpospolita. Teraz. Polska jest rowerową potęgą. Powstaje ich już ponad 1 000 000 rocznie, a nowe inwestycje spowodują podwojenie tej liczby. To efekt boomu w całej Europie, który pandemia jeszcze podkręciła. 22 miliony sztuk rowerów sprzedano w Unii Europejskiej w 2020 roku, a ponad 18 miliardów euro wynosi wartość rynku. Najszybciej przybywa na tym rynku rowerów elektrycznych. Gospodarstwa domowe z rowerem to w Rosji zaledwie co trzecie, a w Niemczech ponad 3/4 gospodarstw posiada rowery w domu. I w Polsce to jest, ten odsetek wynosi 61%, czyli ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce posiada rower. Zamknięcie salonów fitness czy basenów sprawiło, że masowo wzrosło zainteresowanie możliwościami uprawiania sportu na własną rękę. Tak czytam w artykule w Rzeczpospolitej, to jest dział Ekonomia i Rynek. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Konebi wynika, że sprzedaż rowerów w 2020 roku wzrosła w Unii Europejskiej o 11% do 20%. 22 milionów sztuk, a najszybciej zyskiwały rowery elektryczne. Ta część rynku urosła o 34% do 4,5 miliona sztuk. Z kolei ogólna wartość sprzedaży segmentu zwiększyła się o 40%. Więcej o tym, że Polska jest rowerową potęgą i o tym, że nasze polskie marki są na fali i są często eksportowane w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zatem wszystkich zainteresowanych tam odsyłam. Gazeta Wyborcza dzisiejsza wydała poradnik na stronie 20 w dziale Prawo. Poradnik dotyczący rozwodów. Co zrobić, jeśli para chce się rozstać? Kiedy dostaniemy rozwód, a kiedy sąd orzeknie separację? Jak złożyć pozew rozwodowy, ile trzeba zapłacić, a także kto ma szansę na alimenty? Odpowiedzi na te pytania tutaj można znaleźć. Jest to rozbite na 7 punktów, takich jak po kolei, co się musi wydarzyć, żeby rozwód otrzymać, czyli od chęci, czyli małżonkowie chcą się rozwieść, kiedy sąd może odmówić rozwodu, bo i takie przypadki się zdarzają. Ile czasu może trwać separacja, kwestie alimentów, wszystko to jest tutaj uwzględnione. Była taka teoria na początku pandemii, że teraz to dopiero będzie fala rozwodów, kiedy ludzie będą musieli spędzać ze sobą dużo czasu. Ta teoria się nie potwierdziła. Okazało się, że wcale, przynajmniej w Polsce, ludzie się więcej nie rozwodzili przez to, że musieli spędzać ze sobą więcej czasu. O wspólnych długach również jest tutaj kilka słów, zarówno na temat orzeczenia rozwodu, jak i separacji. Na skutek orzeczenia rozwodu, jak i separacji ustaje wspólność majątkowa. Od tego momentu małżonkowie zaczynają życie na wspólny rachunek, jednak za niespłacone zobowiązania zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa odpowiadają solidarnie także po rozwodzie. Na temat rozwodów dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Na do widzenia, na koniec przeglądu prasy Super Express, w którym Cezary Żak mówi, że definitywnie kończy swoją przygodę z kultowym serialem Rancho, mówiąc, cytat, nie wrócę do Rancha. Kiedy tylko zobaczyłem ten artykuł, uświadomiłem sobie, że dla twórców Rancha to prawdopodobnie nie jest żaden problem, bo przecież w serialu Rancho występuje też brat bliźniak, jak dobrze pamiętam, zatem niech ten brat bliźniak zagra tę rolę, które grał Cezary Żak i problem jest rozwiązany. Hurt Załoga G teraz w Trójce, 16 do 7. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z Bulerbem, na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Polek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga dziw, MacGyver. 12 minut pozostało do godziny 7. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia przeniesiemy się do Wołgogradu, gdzie nieużywane lotnisko Bekietowo zamieniło się w nielegalne składowisko śmieci. Co można znaleźć na takim wysypisku? Telewizory, zepsute pralki, stare piece, odpady z budowy albo czołg T-90. Ostatnio amatorzy złomu właśnie takiego odkrycia na tym lotnisku dokonali. Czołg T-90, produkcja to początek lat 90. Pojazd był bez żadnej ochrony, a w schowkach można było znaleźć m.in. części zapasowe czy specjalistyczny sprzęt celowniczy. Okazało się, że nie jest to niczyj czołg. Znalazł się właściciel. W oficjalnym oświadczeniu rzecznik Południowego Okręgu Wojskowego powiedział, że czołg wcale nie znalazł się tam przypadkowo. Będzie uczestniczyć w zbliżającej się imprezie wojskowej, odbywającej się pod nazwą Forum Armia 2021. Został wytypowany do wzięcia udziału w jednej z atrakcji, czołgowym balecie, podczas którego maszyny jeżdżą w takt walca. Jego załoga ćwiczyła przed tym wydarzeniem właśnie na opuszczonym lotnisku, a z nieoficjalnych informacji wiadomo, że maszyna była wprawdzie pilnowana przez żołnierzy poborowych z Czeczenii, ale opuścili ją, bo jako muzułmanie pojechali na modlitwy. Kto prowadził wóz? Chorąży. Cik! Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Jest kierowca ten i ten! A teraz The Weeknd, Take My Breath w programie trzecim Polskiego Radia. Zastanawiam się, czy w czołgu można też słuchać muzyki, to jest ciekawe. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you did this.